Kwa hiyo hili tunalizungumza na tunalizungumza tena, kwa sababu pia amelizungumza kwamba hao wana wachuoni wa madhehebu, wana wachuoni wafikia daraja ya ijtihad. Sasa hao maimamu wale ni maimamu ambao ajma'atil ummatu ala imamatihim, umma umekwenda katika kupitisha ijma' kwamba ni maimamu, ni viongozi mujtahidi, tena waliofika daraja ya ijtihad. Ukifika katika daraja ya ijtihad kwamba ni imamu mujtahid, si daraja ndogo, si daraja ndogo. Na ukifika katika daraja hiyo, ndipo pale unapoambiwa al-mujtahidu idha ijtahada fa asaba falahu ajran. Mujtahid anapojitahidi katika masala na akapatia katika ijtihada yake, anapata ujira mara mbili, ajru ijtihadihi wa ajru isabatihi. Anapata ujira wa kwamba amejitahidi na anapata ujira kwamba amepatia katika jitihada yake. Fa amma idha ijtahada wa akhtaa, lakini pia mujtahidi anaweza kujitahidi akakosea njia, akaikosea ile sawabu ya sawa sawa, akikosea falahu ajru ijtihadihi, atapata ujira mmoja, hapati dhambi, atapata ujira kwamba amejitahidi. Wewe akijitahidi akiswimu, ana ujira mara mbili. Kwanza amepata, na pili ile ijtihada yake katika masala. Lakini pia akikosea, anapata ujira wa kujitahidi kwake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa ujira na anamsamehe kosa lake anapofikia katika level hiyo. Na sio kila mtu alifika katika daraja hili, sio kila mtu. Unaweza kuona mafahali wa kielimu, majabali wa kielimu, lakini ukiwauliza kuhusu ijtihadat wasema ana lastu min ahli ijtihad, mimi simo katika watu wa ijtihad, mimi msiniingize. Al-Imam Shatibi, wanafunzi wanamjua, ulama wanamjua, bingwa katika maqasid ash-sharia, sahibu al-i'tisam au al-muwafaqat, vitabu vizito hivi vya fiqhi, lakini anasema yeye siye miongoni mwa watu wa ijtihad. Al-Imam Suyuti ni jami'u al-ulumi wal-hikam, yani jami'u al-ulum ni mtu aliyekusanya elimu. Suyuti kaandika katika kila elimu, katunga katika kila elimu. Imam Suyuti ukienda katika fiqhi utampata katunga, ukienda katika hadithi utampata katunga, ukienda katika nini usuli utaona katunga, usuli al-fiqh. Ukienda katika tafsiri utaona katunga, ukienda katika lugha utaona katunga. Yaani katika kila fani, kila elimu utampata yuko na ana muallafati zake, ana vitabu ametunga. Suyuti, nadhani mnakijua kitabu cha Jalaluddin, wazee wanakijua, Jalaluddin Al-Mahalli na Suyuti, watu wawili wale, Jalalain, Jalaluddin huyo yumo humo. Al-Imam Suyuti au Suyuti katika tafsiri hii, katika lugha yupo, katika hadithi yupo, katika mustalah yupo, katika kila, ndo anaitwa jami'ul ulumi wal hikam. Na wao wanaosema hakufikia katika daraja ya ijtihadi ya mujtahid, waliokuwa pamoja wanasema bado Suyuti hujafika wewe katika daraja ya mujtahid, pamoja na kwamba wapo unasema na huyu alifika katika daraja ya ijtihad. Nakupa kipimo ujue mujtahid imamu ni mtu gani. Kwa ni daraja kubwa ijtihad, kweli daraja ijtihadi ni kubwa sana, hasa al-mujtahid al-mutlaq. daraja yake inakuwa ni kubwa zaidi. Mtu anaweza kuwa ni mujtahid fi madhhab, katika madhhab, au mujtahid katika bab, au mujtahid katika mas'ala. Hayo yapo. Ala kulli hali, mtu anapojitahidi katika mas'ala na hali ya kuwa ni ana ahliya ijtihad, basi akipatia atapata ujira mara mbili, na akikosea atalipwa mara moja ujira wake. Suala la msingi ambalo sasa amelivuruga Bwana Uthman Maalim, hakutaka kulizungumzia, je, mujtahidi anapokosea katika masala akayaleta masala yale kimakosa, na watu wengine waliokuja baadaye wakabainika kwamba wakabainikiwa kwamba lile alilosimamia fulani limekosa, na mifano iko mingi sana, je, sisi tunalazimu kumfuata kwa yale makosa aliyonayo maadamu yeye ni mujtahidi? Aljawabu la. Na haya ndio wanayozungumza wanaochuoni, naam, yu'dhar, atapewa udhuru kwa lile alilokosea, lakini la yajuzu ittiba'uhu fi dhalika, haifai kumfuata katika hayo makosa. Ushabainikiwa kwamba hadithi ya Mtume SAW ni hii, na yasema hivi, na haya ndio maelekezo yake katika hili. Pingine imejificha hadithi hiyo kwa mwanachuoni huyo, au amefahamu tofauti, na ndio maana ya hizi ikhtilafu kutokeza madhahib. Kuna wengine wametofautiana na wenzao, sababu kubwa ni kwamba hawakuona hadithi ambayo imezungumzia jambo hilo, au wanadhania kwamba hadithi hiyo haikusihi. Wameangalia kwa vipimo vyao, wakaona kwamba hadithi hiyo haikusihi, kwa hiyo ndio sawa sawa kwamba hakuna nasi, kwa hiyo akafanyia kazi rai. Wengine waliokuja wakaitazama hadithi ile na wakaongezea hadithi nyinginezo, pengine kuna shawahidi nyinginezo zikaitilia nguvu hadithi ile, wakaona hadithi imethibiti, kwa hiyo watu wakaifanyia kazi hadithi. Kwa mfano ukisoma Maarifatu Sunan, Maarifatu Sunan wal Athar, kitabu cha Imam al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Baihaqi ni mwanachuoni mkubwa katika wanachuoni wa hadithi, na ameandika vitabu mbalimbali katika mambo ya hadithi, lakini ni mfuasi wa madhhab ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Yuko katika madhhab ya Shafi'iyya. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kuna masala aliyozungumzia, niliyataja jana, na masala haya pia Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameyataja katika Rawdhatu At-Talibin, lakini nadhani pia katika Al-Majmu' kitu kama hicho, lakini katika Rawdhatu At-Talibin. Na Rawdhatu At-Talibin nimekuja nayo iko hapa cha Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masala ya aklu lahmi al-jazur, hal yanqudhu al-wudu' بأكل لحم الجزور، هل ينتقض الوضوء؟ يوضوء تشنبكا وسباب يمتك لنعمة ينقمية. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هي الكوزم ممزكة كما سألها أكسيما، لو صح الحديث لقلته، أو كما قال رحمه الله لما لأنه كما هاي لو إنجلكوا يمسيه حديث من إنجلكوا يكازي. Kwa mtazamo wake anaona kwamba hadithi zilizokuja katika masala haya au hadithi iliyokuja katika masala haya haikuthibiti. Kwa hiyo katika madhhabu ya Imam Shafi rahimahullah, haoni kuwa katika nawaqidh al-wudhu'i, katika venye kuchangua udhu, ni mtu kula nyama ya ngamia. Haoni hivyo, kwa sababu anasema lau ingekuwa hadithi imethibiti mimi ningeifanyia kazi. Mmoja katika wafuasi wa madhhabu ambaye ni al-Imam al-Baihaqi, si watu kwenye mtandao, al-Imam al-Baihaqi alipokuja akaizungumzia hadithi hii katika Maarifatu As-Sunan wal Athar, akasema qad sahha al hadithu wa huwa madhhab al Shafi'i, hadithi mithbiti nayo ni madhhab ya Imam Shafi'i. Sasa wewe unataka kusema sasa ina maana al Baihaqi ajua sana kumshinda Imam Shafi'i kuliko imamu wake? Elimu haiendi namna hiyo. Sasa al Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala masala haya ameyazungumzia katika kitabu chake Rawdhatu At-Talibin. Anasema kuna kauli ya mimi kwanza kutoka katika madhhabu, anasema wala yantaqidu alwudu'u indana bikhariji min ghairi sabilaini, na hautachanguka wudhu kwetu sisi mashafiia kwa kitu chenye kutoka katika njia isiyokuwa njia mbili. Kitu chochote kitakachotoka, kitakachomtoka mwanadamu, kama ni puani, mdomoni, machoni, masikioni, hicho hakitachangua udhu mpaka kiwe kimetoka katika moja ya njia mbili, tukuya mbele au tukuya nyuma, hicho kitachangua udhu. Iwe ni upepo, mdudu, kadha, vitu vyote, chochote kitakachotoka katika moja ya njia mbili kitachangua udhu. Wala pia udhu hautachangua kwa qaqahatul musalli, akisema wala bi akli lahmil jazur, wala udhu hautachangua kwa kula nyama ya ngamia. Akaeleza hayo, alafu akasema fi lahmil jazur qawlun qadimun shadhun, na katika kuhusu swala la kula nyama ya ngamia iko kauli kadimu, kauli ya zamani ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na kauli hiyo ni shadhi. Qawlun qadim shadhi, kuna kauli ya zamani ya Imamu Shafi'i ambayo ni shadhi. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, baada ya kusema maneno hayo, akasema qultu hadha alqadimu, nikasema mimi hii kauli qadim ambayo inaambiwa kwamba ni kauli qadim shadh, katika juzu ya kwanza kurasa ya 315, qultu hadha alqadim wa in kana shadhan fi almadhhab, nasema mimi Nawawi hii kauli inaambiwa ni ya zamani ya Imam Shafi'i, ijapo ikiwa ni shadhi katika madhhab, fahuwa qawiyyun fi dalil, ni kauli iliyo na nguvu katika dalili, kwa dalili. Fa inna fihi hadithaini sahihaini, kwa sababu kuna ndani yake hadithi mbili zilizo sahihi. Anakusudia ile hadithi ya Jabir bin Samura aliyopokea Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi nambari 360, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam atawadda min luhumi alghanam, qala in shi'ta fatawadda wa in shi'ta fala tatawadda, qala atawadda min luhumi al-ibli, qala na'am fatawadda min luhumi al-ibli. Hadithi ya kwanza ni hiyo, hakuitaja hapa, lakini anakusudia hadithi hii ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi nambari 360, kwamba mtu mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, je, mimi nitawadhe kwa sababu ya kula nyama ya mbuzi au kondoo? Nikila nyama ya mbuzi au nyama ya kondoo, udhu utakuwa umechanguka, kwa hiyo nitawadhe? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ukitaka tawadhe, usipotaka usitawadhe. Akauliza tena, je, nitawadhe kwa sababu ya kula nyama ya ngamia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ndio, utawadhe kwa sababu ya kula nyama ya ngamia. Hadithi nyingine ni hadithi ya Al-Bara ibn Azib, hadithi hii ameitaja Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala Sijistani katika sunan yake, hadithi nambari 184 pale, na Tirmidhi pia ameitaja hadithi katika Al-Jami. Suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an al-wudu'i min luhumi al-ibil faqala tawaddau minha, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu kuchukua udhu au kutawadha kwa sababu ya kula nyama ya ngamia, akasema tawadheni. Kuna watu wakachukulia kwamba akaudhu kwa maana ya kuosha mkono, wakaita maelezo maelezo kama haya, lakini tunabaki kwamba ni istilahu shar'iyyun, inapokuja kisheria tunachukulia vile vile katika upande wa kisheria. Sasa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema ziko hadithi mbili zilizo sahihi, na hakuna kwa hadithi hizo mbili jawabu shahidi. Watu wa madhhabi hawana jawabu yenye kutosheleza katika kuzijibu hadithi hizi, wameleta majibu. Wengine wasema hivi, wajua hapa ilikuwa hivi na vile. Kuna wengine pia huzungumza maneno kwamba kuna mtu pale alitokwa na upepo mbele ya majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa kwa siri pale, harufu ikawa imesikika, watu na kuna harufu imebadilika hapa. Sasa hili asili akaathiriwa yule mmoja kwamba kaonekana, wewe sasa kumbe ndio ule uliotokwa na upepo, hali na kuchukua udhu. Alichokifanya akamwambia kila aliyekula nyama ya ngamia akatawadhi, na walikuwa wote wamekula nyama ya ngamia. Maneno asema Imamu Nawawi, majibu yote yaliyokuja kujibu hadithi hizi hayatoshelezi, hayakifu, bado kunahitajika majibu. Kwa hiyo anasema hakuna hadithi, hakuna majibu katika hadithi hizo mbili. Kwa hiyo kauli ya kuwa kwamba lahmu aljazur, kula nyama ya ngamia kuna changua udhu, ndio kauli kawi au kawiyu fi dalil. Kisha anasema waqad ikhtarahu jama'atu min muhaqqiqi ashabina almuhaddithin, na kauli hiyo wamechagua kundi katika wanawachuoni wenye kuyahakiki masala kwa dalili zake, miongoni mwa wenzetu katika wanawachuoni wa hadithi. Waqad awdahtu kulla dhalika mabsutan, asema nimeweka wazi hayo yote hali ya kundi yenye kukunjuliwa, fi sharh almuhadhab, katika kitabu changu sharh almuhadhab al-mubashir al-majmu' wa hadha alqadim. Na hii kauli qadim ya Imam Shafi'i, mimma a'taqidu rujhanahu wallahu a'lam. Kitabu hiki ni Rawdatu Talibin cha al-Imam an-Nawawi. Asema hii kauli qadim ndio ambayo mimi ninaitakidi kuwa na nguvu kwa sababu ya dalili. Kwa hiyo nataka kusema kweli, inawezekana ikawa hawa a'imma mujtahidun, ni maimamu wenye jitihadi, wamefanya bidii kubwa, na jitihadi hapa inaonyesha kwamba wao wamefikia mablagh fulani katika ilmu, wakipatia wapata ujira mara mbili, na wakikosea wapata ujira mara moja. Lakini suali, je, tutakapojua kwamba hapa wamekosea tutalazimika kuwafuata au kufuata dalili? Imam Nawawi ametuwekea msingi huu kwamba sisi tukifuata ile dalili iliyoko na tahadhari kumkosoa imam kwa akili yako, na hili tulizungumzia pia katika sehemu yake. Imam Shafi rahimahullah ta'ala alikuwa na kauli mbili, qadim na jadid. Qadim ni ile ambayo aliitoa au kauli zake alizozitoa kabla ya kuingia Misri, yuko Baghdad na sehemu nyingine kabla hajaingia Misri, kauli ile ndio kadimu. Na baada ya kustakiri katika ardhi ya Misri na kukaa kusomesha kina Imam al-Buwaydi, kina Imam al-Muzani, kina Rabi'i ibn Sulaiman al-Muradi na kina Rabi'i al-Jizi na wengineo katika wanafunzi wake, alipokuwa yuko Misri alikuwa baadhi ya mambo akwali alikuwa anazitengua na kuzileta tofauti na vile alivyosema hapo kabla. Kwa hiyo ikaitwa ile ya zamani kadimu, na hii pia ikaitwa jadid. Kwa hiyo katika madhhabi yake ya kadimu ilikuwa udhu unachanguka kwa kula lahmu aljazur. Alipoingia Misri akasema hapana, udhu hauchanguki kwa kula lahmu aljazur. Wasawab annahu yantaqidu alwudu, ana lahmu aljazur yunqidu alwudu min haythu ad-dalil, kwa upande wa dalili ndio hivyo. Na hilo limeshikwa na wanawachuoni wa madhhabi ya Shafi'ia na wengineo katika wanawachuoni. Kwa hiyo sisi tutaangalia dalili katika hili, si kuwakosea adabu kufanya hivyo. Kwa hiyo unapozungumza masuala ya ijtihadi ya wanawachuoni ukaliacha hivyo hivyo, unawajenga watu kwamba basi maadamu ni mujitahidi, wewe fuata tu, hata kama kuna hadithi iko kinyume basi fuata hivyo hivyo, achana na hadithi. Si sawa, si sawa. Kwa hiyo tunachokisema hapa katika nukta hii, madhhab ya salaf. Salaf ni kina nani? Ni hawa tuliowataja, masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, na wanaingia a'immatu ad-din ka Abi Hanifata wa Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa Ibn al-Mubarak wa al-Awza'i wa Sufyan al-Thawri wa Sufyan ibn Uyayna والبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن محمد بن اسحاق من محمد بن اسحاق ابن خزيمه وغيرهم من ائمه الدين واتون غير ائمه الدين كتلك السلف كشكمان مذهب ياولي حق na kutafsiri Qur'an kupitia maono yao na mitazamo yao ndio haki. Kushikamana na itikadi ya dini kwa kufuata madhhabu yao ndio haki. Haya ndio madhhabu ya salaf. Na kama ikiwa watakhtalifiana katika masala, basi tutaangalia ikhtilafu yenyewe ilivyo, kama ni tanawu au ni tadad. Kama ni ikhtilafu ya tanawu na kila moja imegemea kwenye dalili, basi hiyo shida katika yote. Na haya ndio madhhabu ya salaf. La moja imezidiwa nguvu kwa sababu ya dalili zilizokuja, na nyingine ni marjuh. Shika na kauli, shikamana ile dalili iliyokuja katika hilo. Na hili ndilo ambalo ahlusunnati waljamaa wanalilingania. Ama masala na hukumu ya kufuata madhehebu, je, dawa salafia imekuja kupinga watu wasifuate madhehebu kiasi ambacho ikawa yasemwa kwamba ukifuata madhhabi ya Maliki au ya Shafii au ya Hanbali basi ulikuwa kafiri? Sasa wewe unaikataa madhhabi, ukitoa fatwa zako nyingi unasema Ibn Uthaymeen kasema hivi, Ibn Baz kasema hivi, Al-Bali kasema hivi. Hei, dini yako inazungumza kwa watu watatu hapo. Kama itakwenda zaidi hapo, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kasema hivi. Ikivuka zaidi hapo, utasikia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kasema hivi. Sasa hayo si madhehebu hayo. Kama umekataa madhehebu ya Imam Shafi, umeshika madhehebu ya Albani. Kama umekataa madhehebu ya Imam Muhammad ibn Idris, Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhehebu ya Ibn Baz na Uthaymeen. Kama umekataa madhehebu ya Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhehebu ya Ibn Taymiyyah. Sasa kwa nini unawatia aibu watu kwa sababu ya kufuata madhhabu, wakati wewe mwenyewe unafuata madhhabu yako? Ndio wale watu watatu tuliowataja, au wengi zaidi ya hapo. Kauli hii si kauli ya haki. Mtu anapoirusha akawatupia watu ambao hawakuisema, ni buhut na ni dhulm. الحمد لله دعوة سلفية حتى هو ولمتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أميليزا وازك تقول كتاب ذاك حاجة بينك مذهب نادي نسيبه مين مذهب يانجو بن حنبل من فتنة أحمد بن حنبل بالي الإمام الألوسي كتاب تاريخ نجد أميل ثبتي شهيري وما محمد بن عبد الوهاب نوات ومجياو wote wa katika madhhab ya Ahmad bin Hanbal katika furuu na katika i'tiqad. Kuna tarikhu la kueleza hivi, bali al-Imam Shukani rahimahullah ta'ala katika Badr al-Badr al-Tali' alieleza hivi, kwa kimuelezea al-Malik Abdul Aziz al-Shuhud amelitaja hivi. Na wengineo katika wale wachuoni walioasili zama hizo wanathibitisha kwamba watu wa Najd madhhab yao madhhab Ahmad bin Hanbal. Na walimzushia sana wakina Dahlan na wengineo katika masufi waliokuwa wakiishi Makka pale kwa wakati huo, walikuwa wakimzushia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwamba yupinga madhhab, hataki madhhabu, anawakufurisha wale watuoni, anaweka wazi jamani, hilo si kweli. Na rasail zake, barua alizoziandika, ukisoma katika Durar Sunniyah risala aliyoziandika ni nyingi, atakubainisha msimamo wake kuhusu madhhabu. Sisi bwana, msimamo wetu ni huu, hatujapinga sisi watu kufuata madhhabu, na sisi tufuata madhhabu ya Hanbal. Kinachopingwa si swala kufuata madhhabu, kinachopingwa ni watu kufanya taklidu al-a'ma na taasubu za kimadhhabu. Hiki kitu ndicho kinachopingwa na ahlu sunnati wal jamaa na as-salafiyuna wote wanakipinga. Taasubu za madhhab katika masala ya kifiki ni jambo baya na limeletea Uislamu mikanganyiko mingi. Maana kulidhihiri taasubu ya kimadhhab hasa baada ya asri zilizokuja baada ya kile Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala amefariki mwaka 676 na yeye alikuja akayahakiki na kuyaharri madhhab ya Shafi baada ya Imam Rafi'i, na ndio maana wakaitwa sheikha al-madhhab, sheikha al-madhhab, Imam Rafi'i na Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhim. Wakayatengeneza madhhab vizuri, wakayawekea dalili, wakaharri aqwal zile zinazonasibishwa na Imam Shafi'i na zile ambazo zimethibiti. kwani zile za ashabu wujuhi na nyinginezo wakaziweka sawa, wakaihariri madhhabi, watu wakajua kwamba yale madhhab, na wakachanganya zile tarika mbili, tarika za Khurasaniyin al-Marawiza na tarika za watu wa Baghdad, kwamba hii ndio njia sawa sawa na yale madhhab ya Shafi'i. Imam an-Nawawi akaitwa Sheikhul Madhhab kwa kazi kubwa aliyoifanya sasa kupitia vitabu vyake. Kwa tarika ya al-Iraq na tarika ya Khurasaniyin ambayo ni Marawiza wakaziweka pamoja, na ndio maana Imam an-Nawawi pia alikuwa kusema wa tariqatu al-iraqiyyin fi naqli nusus ash-Shafi'i wa qawa'id madhhabihi wa wujuhi mutaqaddimi ashabihi atqalu wa athbatu min naqli al-Khurasaniyyin ghaliba والخراسانيون احسن تصرفا وتفريعا وترتيبا غالبا كذلك المجموعه اللي يليها هاي في الجزء الاول والدرس 105 سيلكو طريقه بين هذو في كتابه مذهب اقوال سيلكو المبعثره وكذلك فيزوري مذهب يستقر ساسا بعد يا هاو مambo yakabadilika بعد كرفوكا قرن 2 3 وقت وكانت تعصب ذاك المذاهب بين مذهب فلان ومذهب فلان. كم فعلوا هاي وقسم هذه كتاب ربو العبادة المقدمة الحضرمية. هذه المقدمة الحضرمية تاع العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي. يي الكوا قسم جمزية فضل ذا صلاة الجماعة. قسم جمزية قسم والجماعة للرجال في المساجد أفضل. kuswali jamaa kwa wanaume misikitini ndio bora zaidi, illa idha kanat aljamaatu fil baiti akthara, illa takapokuwa jamaa inaswaliwa nyumbani na watu wengi zaidi. Wama kathurat jamaatu afdal, na ile jamaa ambayo umekithiri watu wake, jamaa yake imekithiri, ndio bora. Illa idha kana imamuha hanafiya, isipokuwa akiwa imamu wake ni mhanafi. Funguani hiyo mukaddima al-muqaddimah al-hadramiyya, aona kwamba wewe ukienda kwenye msikiti ule wa wasuni unajitama hanafi, imamu ni muhanafi pale, wewe mshafi, afadhali kusali nyumbani kwako. Taasub za madhhab zimefikia hivyo. Hili ndio jambo linalopingwa, hatukubali jambo hili la taasub. Hatujazua sasa vitabu hivi, vitabu vimesomeshwa katika madaris huko. Akusema inna idha kana imamuha wahabiyya, hanafiya, akiwa imamu wake ni hanafi usiende kuswali, swali nyumbani. Sasa mtaka madhehebu yake ndio hali hii. Sasa ndio iliyopelekea huyu imamu huyu Sheikh al-Allama Abdullah bin Abd al-Rahman ibn Fadhil amefariki mwaka 918 hijria kwenye karne ya 10. Alikuwa katika zama za kina imamu As-Suyuti rahimahullah. Asiyuti amefariki mwaka 911 na wachuoni wa Yemen. Sasa mambo haya ndio yaliyopelekea mpaka katika haramu ya Makka Mashafii wakawa hawaswali nyuma ya Mahanafi kwa sababu hawakubali kunuti salatul fajr, pakawa pana mihrabu pale zaidi ya moja, hawaswali kivyao na wale kivyao. Hili amelizungumza Dr. Mustafa Sibai katika kitabu chake As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri'i al-Islam. Kirejea utaona kuyakuta maneno haya. Nabda ta'assubi ilipokuwa imeshtad mpaka al-Malik wal-Mubajjal Abdul Aziz al-Saud baba yao kama Fahd ndiye aliyekuja kuondosha mambo haya. Huyo wanamsikilizia Muwahabi, Mawahabi wale kuwagawa Waislamu, lakini pale Makka palikuwa paswaliwa zaidi ya jamaa moja. Yeye ndiye alikuja kuondoa, hapana, jamaa itakuwa hii moja tu ya Uislamu basi bila kuzingatia madhhabu. Kwa hiyo sisi tunachokipinga ni taasubi za kimadhehebu. Ikawa imefikia hadi wewe wakataa hadithi iko wazi hii, na wameisema ulama juu ya usahihi wake na ufahamu wake, kwa sababu tu bwana wachuoni wako au shekhe wako amesimama kwenye msimamo fulani. Sasa mimi nauliza, ukisema madhehebu ya Shafi, tutafuta madhehebu ya Shafi? Sasa madhehebu ya Shafi, Shafi amesema tusali na Abu Hanifa. Mbona Shafi'i waliokuja baadaye walikuwa mambo haya? Haya ndio tusiyataka sisi. Kwa hiyo kama ni ijtihadi ameileta al-Allama Abdullah ibn Abdurrahman ibn Fadl al-Hadram, kama ni ijtihadi yake ameileta, ijtihadi kama kosa si sawa. Na kama kuna sababu za msingi zilizopelekea mpaka watu wasiswali nyuma ya Hanafia, ni wazi kwamba hayo waliokhalifu yanakhalifu kitabu na sunna. Kwa nini msiaone kwamba na hayo ni sehemu katika dini? Kwa sababu yana msimamo wa imamu. Mpaka zitoke hukumu hizi ambazo zinawafarikisha umma wa Kiislamu. Kwa hiyo sisi tukisema hatuharamishi watu kufuata madhhab, watu wafuate madhhab, na bali mtu asifanye istiqlali katika kufahamu nususi za kisheria, bali warudi kwa ahlul ilmi al-kibar katika madhhabi yoyote yalikokuwa. Haya amesema pia al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika kitabu chake Rawdatu at-Talibin, la katika majmuu Sharh al-Muhaddab, juzu ya kwanza ukurasa 105, tayari wewe uko katika madhhabu fulani na unajinasibu nayo, lakini imekudhihirikia hadithi sahihi kabisa iko mbele yako, lakini waona mbona ndani ya madhhabu hadithi sahihi ifanyiwi kazi? Vipi? Nikisema hivyo haina maana kwamba tuna wadharau na ulama wote waliokuwemo katika madhhabu haya. Sisi tutafahamu kwamba ndani ya madhhabu ya Shafi'iyya kuna aima kibar katika kila fani, muhaddithun, fuqaha, mufassirun ndani ya madhhabu hili, usuliyun wako ule, wanachuoni wakubwa kabisa. Lakini hii haina maana ya kwamba maadamu kuna wanachuoni hao milioni moja katika madhehebu hiyo, basi yote ni haki tu. Si maana yake. Wanaweza wakaja wakasimama, si ijmai, kasema si ijmai, na ndio maana kuna khilafu ndani ya madhhab. Sasa wao ndani ya madhehebu yao wameona jambo hili, lakini kuna maulamaa wengine zaidi ya milioni mbili, milioni tatu, wana tofauti, na hadithi iko mbele yetu. Usiseme kwamba hawa hawakuijua. Wapi udhuru? Hawa wote ni wanadamu, hawa wote ni bashar, hakuna hata mmoja maasum. Sasa al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, qala al-Sheikh Abu Amr ay ibn as-Salah ash-Shahrazuri, faman wajada min ash-Shafi'iyya hadithan yukhalifu madhhabahu mudhir, yeyote atakayekuta mshafi, yoyote atakayekuta hadithi inakhalifiana madhhabu yake patatazamwa. In kamulat alatu lijtihadi fihi mutlaqan, zikikamilika zile ala za ijtihadi kwa mtu huyo kwa itlaq mutlaqan, ikawa ni mujtahid mutlaq, au fi dhalika albab, au ni mujtahid katika mlango huu, au fi awi almas'ala, au katika mas'ala hayo, kana lahu istiqlal bil amal bihi, itamjuzikia, itajuzu kwake yeye kupwekeka na kuifanyia kazi hadithi hiyo, aifanyie kazi, itajuzu kwake yeye kuifanyia kazi hadithi hiyo maadamu yeye ni mujtahid. Haya ni kila sisi si mujtahidun, sigharu tulabu ilmi, wadogo wadogo katika matulabu ilmi na wengineo ambao ndio wanawachuoni, kile hawajafikia daraja ya ijtihad. Madha nafala, asema wa illa miyakun, na asipokuwa mujtahid, wa shaqqa alayhi mukhalafatu alhadith ba'da an ba'ath, na ikawa ni uzito, ukawa kuzito juu yake kuikhalifu hadithi baada ya kuwa ametafiti, falam yajid li mukhalafatihi jawaban shafia, na hakupata kwa kukhalifu kwake hadithi hiyo jawabu yenye kutosheleza, jawabu yenye kutibu. Hakuna jawabu, hawa wamekhalifu hadithi hii lakini hawana majibu ya sawasawa. Falahu al-amalu bihi, basi itajuzu kwa mfuasi huyo kuifanyia kazi hadithi hiyo, in kana amila bihi imamun mustaqillun, ikiwa ameifanyia kazi hadithi hiyo mwana wa chuoni aliyepekeka. Yuko mwana wa chuoni mwingine ameifanyia kazi na ameifahamu kinyume, au ameleta hadithi hiyo katika ufahamu wake, basi ufanyie kazi ufahamu. Achana na hawa ambao wamekhalifu hadithi, kwa sababu wana wa chuoni wote wanazunguka katika kitabu na sunna, na ndio maana maneno yao yanazunguka, idha sahha alhadith fa huwa madhhabi, inaposihi hadithi yoyote basi hiyo ni madhhabu yangu. hata mara nyingine Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala huwa ajal wa afdah min al-Imam Ahmad, anamwambia mwanafunzi wake Ahmad, ikiwa dhihirikia hadithi yoyote sahihi tuambieni, iwe ni ya Iraki, iwe ni ya Kufa, iwe ni ya Shamu, iwe ni ya Basra, Yaman, iwe ni ya Hijaz, tuambie. Kwa sababu katika mlango huu al-Imam Ahmad yuko juu zaidi, yuko juu zaidi, na pia yeye alijitahidi kwamba ni bashar, anaweza kupata na kukosa. Kwa hiyo wewe fanyie kazi hadithi hiyo, maadamu amila bihi imamu mustaqillun ghaira Shafi'i, ameifanyia kazi imamu aliyepekeka asiyekuwa Shafi'i. Wa yakunu hadha udhran lahu fi tarki madhhabi imamihi huna, na inakuwa hapa ndio udhuru wake, panakuwa huu ndio udhuru wake katika kuacha madhhabi imamu wake. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala akasema wa hadha alladhi qalahu, na haya ambayo ameyasema al-Imam Ibn Salah, hasanun, ni maneno mazuri, mutaayyin, yenye kulazimu, ni lazima ufanye hivyo. Sasa tunataka madhhabu watu wachukulie kwa njia hii, si kwa njia nyingine ya watu kutaasamu nayo, na ukikhalifu utajua watu alikuwepo shekhi fulani, alikuwepo shekhi fulani, na maana hajui, wajua wewe, ina maana kwamba hawa wote walikuwa hawajui dini hawa. Elimu haipelekwi namna hiyo, elimu haipelekwi. Na ukipeleka mambo ya kielimu kwa namna hiyo utakwama, kuna mambo utaulizwa itakukwamisha na utakuwa na jawabu. Lakini ukifuata misingi ya kielimu vile wanavyoelekeza wanaochuoni, alhamdulillah, utabainikiwa na njia. Kwa hiyo katika suala hili la hukumu ya watu kufuata madhhabu manne, sisi tutasema wazi kabisa kwamba talibul ilmi si aibu kwake, bali ni jambo lenye kupasa kwake kufahamu nususi kwa mujibu wa madhhabu ya wanaochuoni katika masala ya kisheria na masala mengineyo. Lakini hatukubaliani na kauli za baadhi ya wanaochuoni wa kwamba mtu akisema maneno mengine ya wanawachuoni wengine nje ya madhhabu nne basi amekuwa kafiri. Maanake baadhi ya Shafii wanasema maneno haya, bali alimamu Asawi katika Hashi Aljalalaini alipokuwa akifafanua kauli yake Allah, wala taqulanna li shay'in inni fa'il dhalika ghada, aya ya 23 surat al-Kahf, anasema inna man kharaja an al-madhahib al-arba'a fahuwa dhalun mudhillun, aliyetoka nje ya madhehebu nne huyo ni mpotofu mwenye kupoteza. Walau wafaqa as-sahabata wal hadith as-sahiha wal aya, hata kama yakiwa ameafikiana na masahaba, ameafikiana na hadithi sahihi, ameafikiana na aya, lakini maadamu si madhehebu nne huyo ni dhalun mudhillun, wa rubbama addahu dhalika ila al-kufr, na uende nikampelekea hilo kwenye ukafiri. Lianna al-akhdha bi dhawahir al-kitab wa sunnah min usul al-kufr. Jamani, madhhabi sasa zilikuwa saba, madhhabi za ahli sunna. Sasa ukapata kitabu mfano kama cha Imam Ibn Rushd al-Hafidh, bidayat al-muntahid wa nihayat al-muqtasid, kutaja zile aqwali za wanawachuoni, madhhabi zile huzitaja. Amesema Shafi, amesema Maliki, amesema Abu Hanifa, amesema Al-Auza'i, amesema Ibn Mubarak, awataja wale. Ukaona kauli iliyo na nguvu ni kauli aliyosimamia nayo al-Imamu Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi. Swali wakwambia wewe ni dhalu mudhil, hata kama hiyo kauli ya Ibn Mubarak imeafikiana nani? Na sahaba, si sahaba tu, hata kama imeafikiana na hadithi, bali si hadithi, hata kama imefikia na aya, tuna wapi sasa? Hii si sawa sawa. Hili ndilo ambalo sisi tunalipinga. Kama kuna wengine wapinga vingine, kwamba hakuna madhhabu, hakuna kabisa, ni ukafiri wao. Lakini pia hujawataja kina nani, ungebainisha kwamba kuna kundi hili na watu hawa. Lakini wewe wasungumzia wanaojiita na salaf, kwamba sisi tufuate kitabu na sunna ala fahmi salafu salih, alafu unaochukua uozo huu unaotupia wao, si sawa, si katika insaf wala si katika ilmu. Qul biilmi au iskut, sema kwa ilmu au nyamaza, usizungumze maneno bila ya ilmu, wala usiwazulie watu uongo. Kwa hiyo katika nukta hii ya tatu twasema hivi.